Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Словы балота, багна, дрыгва знаёмыя кожнаму беларусу. Гэта не дзіўна, бо празмерна увільготненыя землі і балоты займаюць каля трэці ўсёй тэрыторыі Беларусі. Але у масавай свядомасці сучасных людзей слова «балота» мае, як правіла, негатыўнае гучанне. Непрыдатнае для жыцця, гразкае, топкае і небяспечнае месца, калі казаць пра геафізычныя характарыстыкі. Альбо пасыўная, індыферэнтная частка грамадства, калі разумець балота, у сацыяльнай праекцыі. Часам увогуле пра беларусаў кажуць, што гэта людзі на балоце. Гэты вобраз устойліва замацоўваецца і сёння за беларусамі. Дык як жа балота ўплывала на жыццё беларусаў? Гаспадарку, побыт, светагляд. Пра гэта мы будзем гаварыць сёння з этнакультуролегам Уладзімірам Лобачам. Уладзімір, для беларускіх гараджан у пачатку 21-га стагоддзя балота – катэгорыя хутчэй метафізычная, а для вяскоўцаў балота было і ёсць неад'емнай часткай жыццёвай рэальнасці. Ці можна казаць, што балота з'яўляецца адным са знакавых элементаў беларускай этнічнай прасторы ў цэлым? Такі тезіс цалкам слушны. Значнасць і знакавасць балота выяўляецца як у сферы гаспадаркі і матэрыяльнай культуры, так і ў плачыні духовных каштоўнасцяў беларусаў. Калі казаць пра вясковы свет, то вельмі трапна пра значэнне балота ў жыцці палешукоў выказаўся польскі этнограф Юзеф Абрэмскі. Дабрабыт палешука поўніцца не толькі з руплівай працы на малаўрадлівай неўраджайнай зямлі, але таксама і вельмі значнай ступені з выкарыстання прыродных дароў лесу, балота і багны. Лес, балота і багна – гэта не толькі прыродныя магазіны для будаўніка і пашы, для быдла. Гэта пастаўшчыкі мёду, мяса і рыбы, ягад, арэхаў і грыбоў, дзікарослыя па балотах манны і бярозавага соку, якія з'яўляюцца неадменнымі складнікамі штодзённага харчавання палескай сям'і. З другога боку, вобраз балота вельмі грунтоўна асэнсаваны не толькі ў беларускай міфалогіі і традыцыйным фальклоры, але і нацыянальнай літаратуры, дзе гэты прыродны локус набывае статус археалагічнай каштоўнасці. Варта толькі прыгадаць эпас Івана Мележа «Людзі на балоце», бітае паляванне караля Стаха Уладзіміра Караткевіча, дзе багна фактычна з'яўляецца адным з дзеючых персанажаў, альбо дрыгло, як у Баколаца. У балота ідуць, каб захаваць сваё жыццё, але выходзяць з балота, каб змяніць жыццёвы парадак, атрымаўшы перамогу над ворагам і ўласным складам. Аднак у беларускай міталогіі вобраз балота пераважна дэманічны. Невыпадкова ёсць і пашыраная прыказка: у кожным балоце чорт жыве. Чаму, Уладзімір, ва ўяўленнях беларусаў балота трывала суадносіцца з чортам? Гэтая традыцыя ідзе з пракаветных міфічных часоў і беларускіх касмаганічных легендах, дзе распавядаецца пра стварэнне сусвету, аўтарства балота прыпісваецца менавіта чорту, які вырашыў схітраваць і выступіў супраць волі Бог. Балота да сялякую тхланню да нетру зрабіў чорт. Ён падгледзеў, што Бог сее зямлю, от ён схапіў трохі зямлі, да і схаваў яе ў горла. Азірнуўся Бог, да і пытае, што ён есть. Чорт, каб адцерпіся, хутчэй праглынуў тую зямлю. Толькі ён тое зрабіў, як у ём зямля пачала расці. Бачыць чорт, што зямля расторла яго, от ён давай рыгаць. От дзе толькі чорт рыгнуў, там і зрабілася балота. Бо такая нетра, што там і да тых час толькі і жывуць чэрці. Ось так распавядае пра з'яўленне балота легенда, запісаная на Слупшчыне. Але ж стварэнне чортам балота адбылося ў пракаветныя часы. Няўжо з тае пары балота захоўвае сваю металагічную небяспеку для людзей? Цесная сувязь балота з чортам, а шырэй з усякай нечыстай сілы, шырока прадстаўлена і ў фальклорных запісах пачатку 21-го стагоддзя. Звычайна, чортавы балоты характарызуецца мясцовым насельніцтвам як патэнцыйна небяспечнае для чалавека, дзе апошні можа заблукаць альбо нават загінуць. Яшчэ ля скрундаў балота называюць чортава балота, бо там заўжды нешта здаецца. Ёсць такое балота ў вёсцы скрунды. Там і грукуюць, і звяры нейкія здаюцца, і гаварылі пра такія вокны. Іх, канешне, трэба апасаць, бо калі пападзеш у гэта акно, адразу утопішся навекі, ніхто цябе не знойдзе і не выцягне. Вось так засцерагаюць чортава балота на сучаснай падставе. Акрамя ўласна чорта, гаспадаром балота мог быць адмысловы міфалагічны персанаж, балотнік, багнік, аржавень ці лознік, які намагаўся сяляк шкодзіць людзям у сваіх уладаннях. Дык як людзі ставіліся вось да гэтага балотніка? Баяліся, абыходзілі яго? Як і з усімі міфалагічнымі персонажамі, беларус імкнуўся ўсталяваць і з балотнікам паралітэтныя адносіны, то бок паводзіць сябе ў ягоным гаспадарцы максімальна прыстойна тым, каб атрымаць сваю выгоду і не быць пакараным з боку міфалагічнага гаспадара. Такім чынам можна сцвярджаць, што ў традыцыйных уяўленнях беларусаў балота мае выключна негатыўны статус. Не зусім так. Балота ў міфапаэтычнай карціне свету беларусаў мае выразную сімвалічную амбівалентнасць, то бок розныя сімвалічныя значэнні, якія могуць з'яўляцца ў канкрэтнай сітуацыі. З аднаго боку, балота – гэта беспарадкавая сумесь вады і зямлі, ну, своеасаблівая рэпліка хаосу ў арганізаваным сусвеце. Здольнасць балота паглынаць, засмоктваць, знішчаць трактуецца адмоўна. Але з другога боку, балота ўласцівы ўнутраны дынамізм, экспрэсіўнасць, зменлівасць, у ім бяруць свае пачаткі вытокі шматлікія ручаі і рэкі. Можа падацца вельмі дзіўным, але ў балотных урочышчах размешчана вялікая колькасць святых крыніц, шанаваных беларусамі. Кругом балота такое, а там стаяла такая каплічка. У гэтай капліцы там людзі маліліся Богу на праздник. Там балота, но толькі маленькая баравіначка, ну, можа, як на нашу хату. Больше яна не была, дзе каплічка гэтая стаяла. Дык тут балота, а тут крыніца ў гэтым калодзе. Так апавядаюць пра культавую крыніцу ў Ушацкім раёне. Ідэі нараджэння, абнаўлення, чысціні, руху і жыцця ў цэлым, якія звязваюцца традыцыйным светапоглядам з крыніцай, у дадзеным выпадку прадметна і наглядна канкуруюць з ідэямі смерці, знікнення, нерухомасці, трываласу адметных з балотам. Але такое супрацьпастаўленне цалкам лагічнае ў кантэксце лекавальнага рытуалу. Да святыні ідуць, каб пакінуць там хваробу і атрымаць здароўе. Атрымліваецца, што балота ёсць натуральным і вельмі важным элементам у тым парадку света, як яго мысліць сабе беларусы? Безумоўна. Гэта цудоўна бачна на прыкладзе замоўнай традыцыі і народнай медыцыны ў цэлым. Хвароба, як і чалавек, мае сваё вызначанае месца ў свеце. Парушэнне нормы, межаў і прыводзіць да захворвання. Адпаведна, сімволіка лекавання заключаецца ў вяртанні немачы на наканаванае месца, у якасці якога вельмі часта фігуруе балот. Выхадзіце вы з убішчы на мохі, на балоты, на топкі і патопы, там вам пясовыя кравати, пуховыя пярынкі, хвілёвыя падушкі, там вам спаць і гуляць, і красавацца, а не гэтым дзіцяці, рабе Божым Іваньку, быць. У беларускай фальклорнай традыцыі балота парадаксальным чынам фігуруе і ў паданнях, як месца заснавання гарадоў і мястэчак. Здавалася б, што можа быць агульнага паміж горадам і багнаю, тым не менш. Менавіта такім чынам узнікае з Берасця сучасны Брэст. Нібыта вёз купец на калёсах свой тавар і літу. Без авясу багністых балотах не выбрас. Пачаў выбіраць бяросты і засцілаць яе ўжаць. А калі назад з Літвы вярнуўся, пабудаваў на гэтым месцы каплічку. Да той каплічкі, як да святога месца, на берагсе, пачалі з'язджацца людзі. Месца гэта было лёгка ўмацаваць ад ворагаў. І пачалі асядаць тут людзі, пачалі будаваць горад на берагсе. Ідэнтычны сюжэт, калі горад альбо мястэчка паўстае на месцы балота, сустракаем у паданнях пра ўзнікненне Ільянца, Климовичем, Морозовым и Шеровым и інших вёсок. Іншими словами, болото, не глядячи на одно значение, завсёды мае потенциал для позитивной трансформации. Осушенное болото перетворается в палетку паши. Дагэтуль мы гаварылі пра металогію, легенды, народную медыцыну. А ці прадстаўлены вобраз балота ў беларускім песенным фальклоры? Ну, здавалася, вобраз балота зусім не спеўны, зусім не песенны, але тым не менш. Балотная прастора мае даволі выразную сімвалічную нагрузку і абрадавым фальклоры. Калі власна балота означае сітуацыю нявызначанасці і няпэўнасці, то месца, якое пазначае цэнтр балота, сімвалізуе асабістую, ну, альбо шлюбную долю фальклорнага персанажа. Кругла балотца неялічка, лясна красна на ўвесь свет. На том балотце ляжыць камень, на тым камені бесіць змейка, туды едзе душа сужонка, хоча змейка застрэліць. Не стрельня, стрель душа сужонка, будь в годе, в великой пригоде. Там буду тебе за сватейка, жонку пущу за сванечку, сына пущу за дружчатка, невесту пущу за каравайночку, дачку пущу за спявачку. Ось так образ болота показаны у весельной песни. С другого боку, периферийная зона болота, его ускраек, якая одночасово з'являється і маргінальною просторою культурного ландшафту, у пісню фольклору уособляє нещасливий варіант жаночої долі, символізований древом, якое гине при болоті. А рабіна, рабінушка, кудравая дєровця, ой, люлюшки, люлюшки, кудравая дєровця, а загинула, стоячи при молоху при болотечку, приторний дорожець, а молотка молодая, загинула живучи, при худой худачиною, за малой дзяціною. Давайте вернемся у беларускую сучасность. Что мы можем сказать про болоты Беларуси сегодня? Гэта проблема беларусов, ці адметность, господарчые неудобицы, ці помники природы. И что, урэшце, змянилось уставленне беларусов до болотов с тых давних часов, якія адлюстраваныя у легендах и паданнях? На сегодня беларускія балоты гэта, безумоўна, і прадмет нашага гонару, і праблема адначасова. У савецкія часы, у савецкую эпоху, у выніку непрадуманай маштабнай меліярацыі было знішчана шмат балотных масіваў, пераважна палеці. Але чаканага эфекту ў галіне сельскай гаспадаркі гэта не прынес. Наадварот, у шэрагу раёнаў была парушана экалагічная раўнавага. Пачалі высыхаць лясы. Активизовалась коррозия уродливых глеб. Оказалось, что болото есть тем подмурком, на яким стоит как бы вся белорусская природа. В этой буйнейшей в Европе резервуары пресной воды и легкие наши края. Зараз пришло разумение, что болотные ландшафты Беларуси есть абсолютно уникальными и каштовными, вымогают оховы на державном уровне. Прикладом может быть болото Ельня, у Мёрзкім і Шаркавчынскім районах, якое з'яўляецца адным з буйнейшых верхавых балот Європы, займае площу 253 квадратных кілометра. Тут маглі б размясціцца Ліхтэнштэйн, Сан-Марино, Монако і Ватыканавыя Азіяты. Краявід гэтага балотнага масіву выглядае неверагодна прыгожа, а з вышыні птушынага палёту папросту фантастычна. Не дзіва, што Ельня прыцягвае не толькі беларускіх турыстаў, але гостей практично из всех кутков Европы. Но где еще бачишь десятки тысяч перелетных птушек и природный ландшафт, который заховался некранутым с часов опушнего ледовика? Можно правильно сказать, что болоты с колешнего проклену на двух кольцах стали не только отметной визитной карткой Белоруссии, але и метафорой белорусов самих, якія ўжо не першае стагоддзе, балансуючы на мяжы знікнення, раз за разам упарта выбіраюць новае нараджэнне. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.